بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. مقصد سورة البقرة بیان د سلور مسلو د سلور مزامینو. یو اثبات د توحید دا ثابت دی چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی. همیشه د الله سره شرک شوی د الله په صفاتو کې. په ذات کې الله سره چا هم شرک نه دی کړی. دا ثابت دی په دې سره چې الله یو منل دی په ذات او صفات دواړو کې. سنچ اللہ پا ذات کی یو منی مشرکانو دقرنگی پا صفات دو کیوں اللہ یو دے دا اللہ صفت بر لگل دا ناروا دے. دویم میں سراب و صورت کی اثبات دا رسالت دا ثابتی کہ ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا دا انسانیت دا اصلاح دا پارا پیغمبران را لیگلی دی کہ پاوی کے اخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داغن آباد بل پیغمبر ناراضی بل شریعت ناراضی بل کتاب ناراضی دین بہار چی کم پیغمبر وے لے دے پیغمبر کڑے دے دین علاوہ کہ سڑے یو کار کہ یو دین ورت وئی ثواب پکی گنی نو کار چی پیغمبر نہیں کڑے نہیں وے لے دے نو کار بہ دین نہیں نہ بائے کی ثوابی ادا زان نہ طریقہ دا دین کے. دریو مسئلہ بصورت کی جہاد فی سبیل اللہ کہ دا دو مسئلے نہ منی جہاد و سو کا پری کی جنگ کے خلاف کا یو نہ من لی صرف مطلق او یو دی کہ دا مسئلے نہ منی الٹا جنگ کے خلاف کئی توحید نہ خلق منی کئی دارنگی دا پیغمبر دا سنت ہونا دا طریقوں نہ خلق منی کئی جنگ جگڑے کئی پری کی دا سرا مداوی سربیا جہاد قبول لی یا دا دو من سری نشی خوالے دے بغیر دا جہاد نا. جہاد سرے بدنی قربانی پشکو دا اللہ پلا رکے چاہ وقتی توروی توریوی اسنو دا غی استعمال بکے دا اس دا غی دا دنیا دا ترقی سرا دو وقت بدلی دو سرا دا غی آغا آلات بدل شیوی دی دا جنگ دو وقت سرا چکم دا جنگ آلات تی دا غی استعمال کولش جہاد دا پارا د دې مقصد به صرف دای د جهاد چې توحید او سنت په دنیا کې خور شي د لا اله الا الله محمد رسول الله د پاره چې دا کلمه دنیا کې خور شي او خلق د دې منون کې شي چې او الله یو دی په ذات صفاتو کې او دارنګ پیغمبر علیه السلام دا الله پیغمبر دی دین باغی چې کوم پیغمبر خودلی دی منتا. د جهاد مقصد بدای ښه د جهاد مقصد نمل کړولنی چې د مسلمانانو زمکه دی زیات شي یا مثال سو دنیاوی غرض او مقصد د پاره چر لکه څنګه چې د کفارو مقصدی د افغانستان باندې حمله وکړه دنیاوی غرض د پاره چر دلته مثال سو د ښکار شي او چر دلته هغه قیمتي شیزونه دي دارنګ په عراق کی یو زی بل دے که کفار پہ یو زی حملہ کے لداغی دنیاوی غرض مقصدی مسلمانان چی جہاد کی تو مسلمانان رو دا جہاد مقصد صرف دا اللہ رازائی اللہ رانا رازاشی او دارے گی کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا خورش پہ دنیا کی ٹول خلق موحدین شی ذو قیاد ساتے دا کافر مشرک دا وجنا چی پدیزمک کبان دے موجود دے آگا نو دې و جنا چې په دې مکه کم عذابونه راځي تکلیفونه راځي په خلکو دار دې خلکو د ونیا ور وې ځکه خدانه متل کوي مشران وې د و چې سره لاندې سوزي مداسر کې هغه متل لې نو دې و جنا jihad کولی شي بل دې کې د jihad بل مقصد دا اوندې چې په دې کفارو کې لاندې اکثر داسې خلک کې چې غي ایمان راوړل غواړي اسلام سره شوخ وی مسلمانی دل غواړي لیکن بردا سے سمشران سرداران لناستی چې غي دغه سیس طرف ته پریدینه مجبورې jihad مقصد دا مې چرې دا چې کوم مشران دې چې دې د اثر وه لشي دې ختم شي چې لاندې خلکو ته لار آزاد شي کینی کتا څو ګورې کله چې غزوه بدر اوس او لوی سرداران ابو جہل دی دارنګ هغه لوی نه پکی چې پکې مردار شو داغه نه با تاسو ګوري اسلام ته د اغلا چې پک منداس کولاو شوی دا تاریخ گواه دی دې خبره یعنی داغه نه مخ کې د مسلمانانو یعنی مطلب چې خلکو مسلمانې دل نو د مکی خلق یادو نو هغه سرداران هغه مشران ورته یو کیسه نه رکاوټو ابو جہل دی وغیرہ لیکن چې دې د منځ دلی شو نو بیا ډیر خلک اغي تلار کلاو شوی دا ودارنګي مسلمانان شوی دي نو د jihad مقصد دا وی چې کوم هغه مخ ته رکاوټ وي مشران هغه اسلام ته چلار بند کړی دا خلکو د پاره چې دا غي د منځ او باسي او دارنګي اغي تلار کلاو شل نه خبر دا او شلورو مسله په صورت کې انفاق فی سبیل الله مال لگول مالی قربانی پیش کول دا الله پلا رکی ځکه د jihad سره دا ضروری دی مال لگول صورت شلور هیڅ نه دا شانتی یو اول هیڅ صلاح ایتنا په اول هیڅ کې اثبات د توحید دویم هیڅ 176 نمبر آیت پورې یو سل یو نه دویم هیڅ کې اثبات د رسالت دریم هیڅ د 177 نه 253 253 پورې پدری مېسه کې jihad فی سبیل الله او سلورم مېسه 254 200 سلور 15 په تر اخره او بای کې سلورم مسله انفاق فی سبیل الله بیا اول یې چې سل آیتونه دا پدریو بابونو کې تقسیم دا اول باب سل آیتونو پای کې بیان دا غدریو ډلو وضاحت دا غدریو ډلو کم چې مخ کې سورۃ الفاتحه کې په آخري حصہ د سورۃ الفاتحه کې بیان دا غدریو ډلو شو خو مختصر صراط الذین انعمت علیهم مؤمنان غیر المغضوب علیهم کافران ولا الضالین سره منافقان په دې شل آیتونو کې د دغه غدریو ډلو وضاحت کول د مخ کې نه زیات ځکه مخ کې تش نمونه او قسم د ذکر شو په فاتحه کې مدته لګ وضاحت وکړه وضاحت یو کو صفاتونو د غی سره صفاتونه ولا بیان کړ اول پنځو آیتونو کې د مؤمنانو پنځه صفاتونه یو ایمان راوړل په غو دوی مسک جاری کول درې مار لګول د الله په لار کې د خپل وس مطابق څلورم صفات په کتابونو ایمان پټولو او په قران باندې مقصدی ایمان چې باغې ځان په کول عمل کول او پنځم په آخرت باندې یقین ساتل حکم د دنیا ول ذکر ک اولای کالا هو د ملبیم او حکم داخل اولای قوم المفلحون بیا دعا ایتونو کې شپږم هم آیت کې د کافرانو بیان وک دا غي دو صفاتونه یو حق پټول او دویم زده نه د دنیا حکم ول بیان ک ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه اسباب دفان دی الله وعلى اصل او حکم د اخرت ولهم عذاب عظیم اخرت کې بلوی عذاب ول کی الله بیا د آیت نمبر 8 نه 16 پورې اتم آیت نه 14 پورې نه آیتونو کې د منافقانو له صفاتونو بیانول یو اخله یوا پزلو بلا دویم ټګی کول دریم شعور پکې نشتا سلورم مرضیان دی مرض د منافقت پکې دی پینزم درو شپغم کار د فساد اصلاح وای اوم صفت مشرانو حق پرستا بی وقفان وای اتم صفت جاهلان دی نهم صفت ستا سره سامر گره چه بل سره کین دا غمر گره او لسم صفت یا مهون حیران و پریشان حکم حکم دا دنیا و لذکر کا آیت نمبر 16 کی وما کانو محتدین او لسم او حکم د اخرت په لسم آیت کې ولهم عذاب الیم. بیا سلور آیتونو کې ولسم نشلم آیت پورې دوه مثالونه د اور او د اوبو د پاره د وضاحت د قران او د منکرینو د قران. د اور مثال د پاره د وضاحت د کافرانو دا غدوی مندلې او د اوبو مثال د پاره د وضاحت د منافقانو دا غړلې چې منافقو به چې منافق سي مثال دی. موږ تفصیل کړو بیا د آیت نمبر 21 نا یوشتم آیت نا دا تر آیت نمبر 39 یو کم سره یوختم آیت پورې دویم باب دی د اولی حصے په دې کې عام خطاب دی په یا ایوه الناس سره داود توحید ذکر کرا داود توحید ذکر کرا په عنوان د اعبدوا ربکم سره او په دې باندې پیزه اخلي دلایل یو تاسو می پیدا کړی دویم ساسو مشران می پیدا کړی دریم زمکه می دل فرش ګرځولې سلورم اسمان می دل لشت ګرځولې پینځم باران را وروم پاغی دل ساسو د پاره د رزق بندوبست کوم الله وای نو فلا تجعلوا لله اندادن سرا ثمرت دلائل په تفریق لا یعنی د دلائل نتیجه رویستا چرکلا دا دلائل والا ذات چې دای دلیل دلائل دی چې دا یو ذات عبادت وکولې شي نو بیا ولی نو بیا د الله سره د الله په صفاتونو کې بل شریک مګر ځو فلا تجعلوا لله اندادا نو مګر ځوي الله لا په مثال د الله په صفاتو د الله کې. بیا آیت نمبر 23 کې سلور خبرې وی د رښتما آیت کې یو اثبات د رسالت دویم صداقت د قران صداقت د کتابو ملي شي دریم دلیل وحی په داوود توحید او عبدو ربکم باندې او څلورمه خبره په دغه آیت کې مطالبه د دلیل د منکرینو د داوی نه چې د عبدو ربکم داوی نه انکار وکړه داوی نه مطالبه د دلیل. آیت نمبر 24 کې زجر ورک منکرینو د داوی ته چې داوی نه انکار وکړه د عبدو ربکم نه اغي نه زجر چرک جهنم تزی وره. او آیت نمبر 25 پنځشتم آیت کې بشارت دی ورکه منکو د داوی ته چا چې دا داوه او منلا د عبدو ربکم یو رب دی چې هغه د عبادت لایق دی عبادت بناوه کولی شي ولی ځکه داغه دا دلایل دي. نو بشارت دی ورکه کامل بشارت منکو د داوی ته آیت نمبر 25 کې تفصیلون پرون کړو. نبی سبق کی ان اللہ لا یستحی پدی کی دفد اعتراض کئی قسم چی سر آیت کیوں وائیو کا نظر جو بشارت دا دی آیت خلاصہ دا پدی آیت کی دفد اعتراض کئی یعنی دیو اعتراض جواب کئی دفد اعتراض مانا دی اعتراض جواب کئی اصل کئی اعتراض دا دے بازی خلق کوئی وی دا آیت دا دی نزول علاوش کلچی دا سورت الحج لگو بوری خیر آیت رو باسی نو وضاحت بات تخوش دا اول لسم سپارے اخیری آیتو نے دخوا اول لسم سپارا د ولسمې اتلسمې سپاره شروع کیږي نداغي نمخ کې یو صفه چې کوم د ولسمې سپاره اخیری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 73 دی. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له او خلقو بیانول شي مثال دجر د مخلوقات فاستمعوا له نغوغ ورتكيري ان الذين تدعون من دون الله بشكا كسان چتاش را مدد کوي بيد الله نه لن يخلقوا ذبابا هر يز نشي پیدا کولی شي يومچ ولا بجد معوله اگر چې دا ټول راجه مشي د دې مچ پیدا کول تا. نو دا آیت چې کله راغی د دې آیت دلاندې چې کوم آیت زمونږ سبق دی د دې آیت دلاندې بعضی خلک بعضی مفسرین دا لیکي وکړه چې وې دا آیت راغې دا د سورۃ الحج دا د مچ دا مثال بیان شو نو یی بعد دا غین وای دا آیت راغه دا د سورۃ البقره پوجي ځکه مسله سره کی دا خبره باندې آیت پرې دی مخه ځان پوهې په اصل کې مشرکان او منکرین اعتراض وکړه چې دا څنګه د الله کتاب دی هغه اعتراض دا به اصل کې خو دې ویغه بلونه بل تر استلام اعتراض اصل کې موې پات کې دغه د اعتراض دا د اعتراض جواب دی اعتراض څه دی هغه اعتراض دا دی مشرکان او منکرینو چې دا څنګه د الله کتاب دی چې بلی کې دا واړو واړو مثالونه بیانېږي اعتراض دی اعتراض دا د مشرکانو د منکرینو چې دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې دی واړو واړو مثالونه بیانېږي کله د ماشي کله د مچ کله یو شی کله بل شی نو داغي جواب کې پایت کې اصل کې پوه شئ جواب یې دا دی چې د مثال د پاره د وضاحت د یو خبرې وي مثال سره دیو خبرې د وضاحت د پاره د تفصیل د پاره ٹھیک شو مثال بذات مقصود نه ته جواب دی خا داو دی کوي اعتراض سره اعتراض دا دی مشرکانو اعتراض وکړو چې دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې واړو واړو مثالونه بیانېږي کله یو مثال کله بل مثال نداغی جواب کئی قرآن دلتا پس اخبر سبق کی جواب ادا دے چی مثال بذات مقصود نہیں یعنی مثال چی کم بیانو لیچینو داغی سر دچا سر کی کار نہیں چل مثال پدی مثال کی او سڑے دا موبائل مثال ورکی یا دا بوتل مثال ورکی یا دا ارتشی مثال مثال خلق سر بیانی دا اگر چې کوم مقصدی خبره مقصدی خبره چې کوم اصل کې کوونی دا مقصدی خبره د وضاحت د پاره خلق مثال بیانې چې خلق په خپو شي حالانکه مثال مقصد نه اصل کې بلکې د هغه مقصدی خبره ته د رسیدو د پاره دا غي د وضاحت د پاره خلق مثال بیانې اوس پای کې کوم مثال په هغه کوم چې مقصدی خبره په غزه کې بیانېږي یو سره یو خبره باندې یو څه باندې تقریر کوي بیان کوي نو چې داغه د خبرې کوم هغه داغه د ګینټی نیمې چې کوم تقریر دی بیان دی خامخا او په یو مضمون باندې کنه په یو مقصد باندې به چر داغه هغه خبرې مقصد سره په ټول تقریر کې هغه هغه مقصد ته خبره راړي چې خلک هغه مقصد باندې خو شي چې څه لپاره هغه بیان کوي ٹھیک شو نو پای کې باغ بعضو کا مثال هم ذکر کی نو داغه هغه بیان کې هغه مقصد د مثال نه چیرې مثال خلق هغه مثال طرف ته دغو کی چیرې دا مثال والی بیان کې یار مثال څه څه مقصد دی بلکې داغه مثال نه اصل کې هغه چې کوم اصل مضمون دی هغه چې کوم اصل مدعا د داغه د تقریر داغه بیان چې د څه باره کې هغه بیان کوي اصل کې نو د مثال سره اصل کې داغه خبرې وضاحت کول مقصدی دا نه چره چې دا مثال ولی بیان کړ مثال دا یعنی هغه په بیان کې مثال ذکر کی د ماشی نو سره له وړي کې چې د ولی د ماشی مثال بیان کړ د مچ به بیان کړي دا غینه لغټ یا د مچ ولی بیان کړ دا تی به بیان کړي نو به په مثال کې هغه دې کې کدماشي مثال فټ راځي د مچ راځي پوښي کد موبایل مثال فټ راځي کد د هرې اوسیز مثال چې باغ بیان کې باغزې کې دا خبرې چې کم وضاحت مقصدی چې هغه دې کې کم مثال برابر راځي خلک هغه بیانې دا نه چې مثال یو سړی با خبره به یو یو مثال به د بل شي بیانې چې دا خبره سره دا غېړو سره تعلق نه نوستو خدا سي نه کوي کنه پوښي نو دا اصل کی آیت کی مضمون اصل کی دا دے نو خلق منو دا آیت چکم در سورت الحج دے بعضی خلق کوئی چی دا آیت کلا را گے باندې مفسرین دا ذکر کړی وې کله چې د سورۃ الحج د آیت نازل شو آیت نمبر 73 چې کوم کې د مچ دا خبره ذکر ده د مچ مثال نو دا غي بسې دا آیت راغله د سورۃ البقرې د اعظم چې کوم سبق ده پوښي چې دا څنګه د الله کتاب ده مشرکانو اعتراض وکړو دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې دا د مچانو مثال نه ذکر کی بھئی دا الله سکار دی چې د مچ مثال بیان نه دا الله خو تاسو وایئ چې دا الله ذات ډیر لوی دی نو به دا الله ذات او چې ته مچ د مچ مثال څه مقصد دی چې الله یې بیان نه خو مطلب دا د پیغمبر خپل جوړ کړی کتاب دی نو کله د یو مچ مثال ذکر کی او کله د بل څه اعتراض مقصد یې اصل کې دا و په پیغمبر باندې پوه شئ نو دې جواب کې زموږ استادان چې نا چې د سورۃ الحج د آیت سره د دې اړه تعلق نشته دی ولی ځکه دا چې د سورۃ البقره په نزول کې چې کله دا نازل شوی دا سورۃ موږ سره کې ویلو نو دا نزول کې 87 نمبر دی ٹھیک شو په وا اتیا نمبر باندې دا سورۃ نازل شوی سورۃ البقره او سورۃ الحج کوم دی چې کومه آیت موږ رئیس دی مدانا درشه ده 103 نمبر مانی خبر کوئی یعنی اگر ده دینا تقریبا شپار و صورت و رستو نازل شه دیسی را نو اعتراض رستو ذکر شه ده بعد کی چکل نور صورتو نراغلی او جواب مخکر آگر ادا سه منو نخبر را حالانکه اعتراض مخ کی جواب اور پسیگا نا اس مثال کردار ده آغا آیت جوابی کم چی صورتو حج کی کم اعتراض دے دمچا دا مثال دے کداغین بعد دا ایتی و پکار خدا و چی آگا صورت مخی نازل شوی و دا پر پسیوی ترد البقرہ پر نزول کی دیسی دا نو اعتراض شوی ندے او جواب دمخی نازل آگے دا خوزن عجیبہ خبرہ مطلب داغی دبی داغی سرانو سو تعلق مشترے یہ دا خبرہ کئی بل دا غزی کرکی چی نا دا آیت چې کوم نظمن دا سبق دی سورۃ البقره و د دې نزول شوی دی وګورئ سورۃ العنکبوت د سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 نمبر آیت دی شلمی سپاره اخیری آیتونه دي شلمی سپاره شلمی سپاره چې ختمی دي دا غینه یو آیت به مخکې آیت نمبر 41 یو سر وختم آیت دی د سورۃ العنکبوت شلم سپاره آخری آیتونه دي بالکل آخری آیت دو آیتون نمخ کی دو درې آیتون نمخ کی دی یو سر وختم آیت دی مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسانو چې ونیولي بېد الله نه نسان دا کسانو چونو دی مشرکانو بید آلان اولیاء مددگاران یعنی اولی کمسل کبوت پشان دا جولا گیری دی دیکی دا جولا مثال ذکر کرے ان کبوت نوی ویجکل دا آیت راگے دا صورت و ان کبوت دا نمیس آیت نمبر 41 نوی دا آگینا وی دا آگینا بعد دا دا سورۃ البقرہ دا آیت راغلی دی او دا داغی جواب کئ ٹھیک شو حالانکہ یا ساتي هغه سورۃ مکی دی دا خبره مې ټکی ٹھیک شو هغه سورۃ مکی دی سورۃ العنکبوت او دا سورۃ مدنی دی یعنی هغه په مکی دوران زندگی کې د نبی علیہ السلام نازل شوی دی او دا چې کله نبی علیہ السلام مدینه ته هجرت کړي دا هغه دوران کې نازل شوی دا سورۃ ابتدائی سورتونو د مدینه دی دا سورت البقره یو جیبه خبره ده اعتراض کړی دی مکی والا ٹھیک شو اعتراض کړی دی مکی والا او جواب راځي مدینی والا وړه ته جیبه خبره نه لکه مثال یو سړی پتا باندې سوالو کی په بخور کی او تلاړ شي جواب ورکی کله پیندې تلاړ یو ته جواب هغه خلکو لور کی ته د منلو خبره اعتراض کړي سوال دا مانیو کړي دې فخور والا او ته جواب ورکې پینډې والا لا نبی چې چا سوال کړي جواب باغره ورکې پوښي نو دا خبره مې ټکی اصل کې تفسیر نے کثیر قرطبی پوښي نور مفسرین نو دا ذکر کړي چې اصل کې دا جواب دی د حضرت شکم سبق دی زمون دا اصل کې جواب دی اعتراض هم دغه شکل کې دی ښا چې دا څنګه د الله کتاب دی چې دا واړو واړو مثالونه راځي نو د دې تعلق هغه د مچ او د جوړا والا مثال سره نه دی بلکې د دې نه مخکې چې کوم دی آیتونو کې دو مثالونه بیان شوي کم کم مکم مثالونه دلته مخکې ذکر شوي د اور او د اوبو والا خبره هغه ده تفسیر بې کثیر خل پومپدي الفاظو دا خبره ذکر کړي په چې کله دا دو مثالونه بیان شو د اور او د اوبو دا نو قرطبي وغیرہ هم ذکر کړی دا تفسیر قرطبي و چې کله دا دو مثالونه د اور او د اوبو دا بیان شو نو مشرکانو اعتراض وکړ انکري نو چې دا څنګه دا الله کتاب دې چې دا واړو واړو مثالونه بیانېږي د اور او د اوبو اور کوئی چې دا څنګه دا الله کتاب دې چې دا د اور او د اوبو د مثالونه دا الله څخه کار دې چې دا مثالونه بیانې دا الله ذات خوري رچتې دې مثالونه سره دا الله څخه کار دې چې دا کړه د اوبو مثال کړه د اور مثال کړه دیو شو کړه د بل شي اور کوئی دا جواب اصل کې دا هغه آیتونه دي چې کوم مخکې هم دې صورت کې بیان شي اوس ګوره آیتونه دا غي پسې را روان دي دا چې دې سره یو لګې نو به تر راځي چې دا نه چې مثال کړه د صورت هغه دې هغه سره کړه د صورت روان کا پوتا نه سره نو په ځای دا غي چې دې سره یو لګې نو دا سره به هم پوي شو دا غي سره مطلب هغه حق یو ادا شي نو په آیت کې دغه د اعتراض نه د اعتراض جواب دی اعتراض سره اعتراض زده د مشرکانو چې دا څنګه د الله کتاب دی چې بری کې دا واړو واړو مثالونه بیانې دوه رودوبو مطلب دا د الله کتاب نه دی کړه دا غي جواب چې مثال به ذات مقصود نه مقصد نه جواب دا دی چې مثال به ذات مقصد نه ذات نه مراد یعنی یو سره د کمسیز مثال بیانې نو دا کمسیز د مثال بیانولو کبه مثال کې دوه سره بیانې دي نو دغه دا مثال کې دا کمسیز چې کوم مثال کې بیانې نو اغه د اصل کې مقصد نه بلکې دا چې مثال سره د کوم هغه مقصد بیانولو دا وضاحت کول مقصد یې کوم بنیادی دا اشاره سر کې اغه ته مثال ته نه چې دا مثال د څه بیانوم نو مثال بذات مقصد نه بلکې مثال د یو خبرې وضاحت د پاره چې پای کې دا خبرې وضاحت مقصدی چې کومه خبره هغه بیانوم کې بیانول غواړي ٹھیک شو ان الله بشک الله لا یستحی باک نه کوي یا نه پریدی لا یترک معنا کوي بیشک اللہ نہ باک نہ کئی نہ پریدی لا یترک ای یذلبا اصل کی ګورا نہ پریدی سمانا یعنی مطلب پروا نہ کئی اللہ اوس ګورا بعض اوقات به قران کی دا قاعده یاد ساتي بعض اوقات به داسې الفاظ راشي چې هغه با الله دا ګورا دا غیر نسبت چې کله مخلوق ته وشي نو دا غیر به یو شرط مطلبي کله چې دا الفاظ نسبت الله ته وشي نو دا غي مقصد او مطلب به جدای ګورې ښا دا کوم دی آیتونه چې مخ کې تیر شو وګورې دا آیت نمبر 14 15 13 14 لسم آیت وګورې دې کې و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون یقینا موږ ټوکی کوم کې دې پورې دې مؤمنانو پورې نو جواب کې سوې الله یستهزئ بهم سمانا مکه چې الله ټوکی کوي دی سره نو ټوکی کوي واپس مل نه مخلوقی کوي نو ځا په سیما بس کار نه کوي نو الله بس کار کوي فضل کار کوي الله نه نه موږ معنا څو کړل دا چې الله د سزا د ټوکو بور کی دی دا نو د نسبت ته وګورئ دی لفظ د یو فعل چې دا د دې لفظ اشاره چاته شوی ده چې دا لفظ د چا د پاره بیان شوی هم دا کله نه دلتا ان الله لا یستحی اوس دا حیا لفظ دی لفظی معنا کته کې ګوره بیشک الله حیا نه کوي. نو حیا نه کول دا څه شی بده کبد شی بده لکه موږ ته به حیا وایو کنه به حیاي دا څه شی بده کبد یو عام انسان د پاره کته وای نو غ انسان به نه خوخي چرکه ته به حیا دا صفت انسان د کدیو وی کنه ابي خفقي بده ګل نو چې دا نسبت الله ته کی چې الله به حیا دی نو دی بالله څنګه کہ اللہ حیا نہ کوي مطلب بے حیا شکنه نن دی وجنا هغه حاصل معنا ته موږ راغلو حاصل معنا په کیسره یدي یو سره چې کنه د یو کار نه حیا کوي د یو شیز نه نو هغه کار نه کوي کنه خبر وایي کنه دا کې یو سره چې یو کار نه حیا یو کار نه کول غواړي پوه شي کله مثال یو سره دی ګیره پرې وستلا پوه شي نو دا غیرو د پرخودو د وجنا او شکله یو مثال غلط کار طرف ته د قدم اوچتیږي نو حیا ور دي چر مثال سره ګوګر منا سره د ګیره دا شکار کوي او دا حیا د وجنا د کار پریدي نسره نو دا معنا لا یستحی الی لا یترک بیشک الله حیا نه کوي الله نه پریدي مطلب پروا نه کوي الله مطلب ایدانه بیشک الله باک نه کوي بولته جو هر باک نه کوي را بیشک الله باک نه کوي نه پری دی ایاد له با چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعوده ما اضافي به خا زیاتی دی یی مثلا بعوده نه سکی بیشک الله نه پری دی باک نه کوي چې بیان کی یو مثال بعوده ما بعوده د یو ماشی فما فوقها یا زیاد په وړوکوالي کې داغینا په حقارت کې بشک الله باک نه کوي نه پری دی ایدربا چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعوده د یوماشی فما فوقها یا زیاد په وړوکوالي کې داغینا په حقارت کې حقارت معنا حقیر معمولی یعنی د ماشي یعنی مطلب خبره څه ده یعنی الله د دې خبرې پروا نه کوي چې الله د ماشي مثال بیان کړي او کله ماشي نه کور کو نه شي می د پاره د مثال یعنی په دې باندې الله وایي زما ذات کې زما پشان کې سفر اخ نه راځي زدی خبرې پروا نه کوم کده ما شیو مثال الله وې زه بیان کما او کده ما شینا د ورکوټ شي چې څومره ورکوټ یې صاحب خیال کې راځي الله وې زه د دې پروا نه کوم بلکې مقصد د خبرې څه دی مقصد د خبرې را دی کده ما شی مثال یو کده ما شینا د ورکوټ شي مثالی الله وې زه دې پروا نه کوم چې دې مثال بیان کما مقصد د خبرې اصل کې هغه بنیاد تا رسول لی اگر مقصدی خبری تظام رسول لی چاگر سی شده او بدو ربکو اگر دو توحید خبره چې خلق دو توحید پا دی مسئلہ پا خبره باندی پوشی نو کداغی دو پار اللہوی کزا دو ماشی مثال بیان کمو کداغی نو دو ورکوڑی چیز مثال اللہوی زمان پشان که دی سرسو کمی بیشه نرازی زیده پروانکو ما مطلب ایرانه بیشک الله پروان ها لان باق نه کین پری دی ایدربا ضرب بحر ظفر ضرب دی امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تابعین تبع تابعین دور عالم دی امام ابن العربی به دیو بهترین عالم دی هغه معنی هغه وی ضرب بحر دا لفظ ضرب دی وی دا دریاب دی دریاب سمندر دی چې قرآن کې ردی ګڼ ایمانی راځي ضربه په معنا د لګدت په بیان اصل کې د ضربه خپل معنا دا وهل قران وی فضربو منهم كل بنان نو هغه هر یو بند غوتر دی کفارو فضربو فوق الاعناق ستونه دی وهې ٹھیک شو دارنګي ضربه په معنا د بیان راځي رکدلتا ضربه په معنا د دیوال وهل راځي سوره کهف کې راځي دارنګي ضربه په معنا ګړو مانو راځي مونږ بار دا غزه کې بیا وضاحت کو جدي ځکه ضربه په څه معنا ده ضربه ګړي معنی قران ذکر کړی دی دی و جن آقاوی ضربه بحر ضربه دریاب ده سمندر ده پوشی چکم ده که کم نسبت سر ذکر شی داغی ده ضربه معنا داغی مطابقی و دیده که خبر ده مثال ده مثال خلق بیانه مثال سوک وخی نه ایشوا بیشک اللہ باک نکی پرواه نکی لا نپری دی این یاد ده با چه بیان کی مثلا مثال یو مثال ما باودتن دیو ماشی فما فوقها یا زیاد پا وڑو کوالی کی دا اغینا دا اغینا مرادی رماشینا یا زیاد پا وڑو کوالی کی دا اغینا پا حقارت کی یعنی کدا ماشینا ورکوڑ دی حقارت نمراد یعنی حقیر کدا ماشینا ورکوڑ دی چیزونی نی اللہ دا دے پرواہ نکی کدا ماشی مثال بیان کیو کدا ماشینا ورکوڑ دی چیز اللہ دے پرواہ نکی پوشی فهم الذين امنوا ورجا کسان دي امنو ګرما پر خبره کړو او بشر الذين امنو کی امنو کی بشاره څه دی څه ته وي حدیث کی ته مسلی توحید دی کوم هغه مضمون چې روان دی په غزه کې یا چې کوم دا هغه هیڅ اصل مضمون دی ٹھیک شو اشاره باغی ته دی کی مسله د سره روانه وا ته اعبدوا ربکم توحید مسله نو امنو کی مراد منون کی داغه مسله دی توحید تیشا فاما الذين امنوا نور چا کسان دي امنو چې منل دا مسله دوی د مسله دوی مسله منل د عبدو ربکم فیعلمون نپیږي دی انه الحق چکینن انه هو کی مراد دا مثال انه الحق چکینن دا مثال حق دی مربم درف درف دین مربم درف دین یہ جو زمنگ رب دا مثال بیان کرے دے نو دا حق دے بالکل اللہ خوب ہوئی گی دے پا مقصد باندی چل دا مثال اللہ والے بیان کرے دا عقیدہ دا چاہ دا تا دا ایمان والا عقیدہ دا چل آگئی دا عقیدہ و ایمان وی چل زمنگ رب کم خبر کئی نو بغیر دے سا مقصد نا بی مطلب بینا کئی دیسی را فاما الذین آمنو یعنی اگئی دا اللہ پا ہر خبر باندی ایمان او یقین ساتھی چیز منگ رب چی کما خبر اکی نو اگا سبی مطلب و بی مقصد نی کدماشی مثال بیانی کدماشی نور کوڑی چیز مثال اللہ ذکر کئی کدو مثال ذکر کئی کدو بول ذکر کئی اللہ تداغی دا بیان مقصد معلوم دا چل دا دوالی بیان دا دی ایمان والاو عقیدی فاما اللہ دین آمنو نو چا کسان دی آمنو چی بی من لما سرد توہی چیاو فیالمونا چاو جو اعبدو ربکو مسلیو منلا فیالمونا نپویگی دی انہو الحقو چکنن دا مثال حق دے میرا بیم طرفا درد دینا وام اللہ دینا گفرو اور چاہ کسان دی چینکار اکڑے یا انکار اکو وام اللہ دینا گفرو اور چاہ کسان دی چینکار اکڑے دو توحید مسلینا دسنا کبھی مسلینا دو اعبدو ربکو نہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَوَجَاءَ كَسَادِ جِنّ كَارِ كَرِ دُ عُبُدُورَ بَكُم دَ مَسَلِينَا تُوحِيدَ مَسَلِ انْكَار كَرِ فَيَقُولُونَ وَايْبِي مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ سَيَرَادَ كَرِ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا فَبَيَانَ دِي مِثَال سَرَا يَرَادَ دَ مِثَال وَلِبَانْكَ دَادَ مُنْكِرِينُ دُ تُوحِيدَ دَادَ مُنْكِرِينُ دُ تُوحِيدَ دَايَ غِيَغَا عقیدہ ذکر کرا چاہے توحید مسئلے نے انکار کئی چا اللہ پا ذات صفات ہو کیا انہوں منی دا اللہ سر نو شریکان گرزے دائی دا آگئی اگا دزر خبر ذکر کرا پوشی وہم اللہ دین کفرو اور چاہ کسانی چی انکار کرے دا قرآن دا توحید مسئلے نا فیا قولنو وائی بی ما دا اراد اللہ سیراد کرے اللہ بیا دا مسئلہ پا بیان دا دی مثال سر آیا دا مثالی ولی بیان کرا دی مثال تا ساجتنو دا ماشی دی مثال دا ریور و دو بو مثال تا ساجتو یا بس صفا خبره دکی کنا مثالون تا ساجتتے بھئی یہ دلو بھی کت دا گا اس اگا حقیقت خبره ذکر کے خواہ پوشی چلا ولی دا خبره دا مثالونا دا خبره ولی دا سکر یو طرف تبو ذکر بل کل دا یو خشیز خبرو کی کل دا بل کل دا اون مثال ذکر کی کل دا بو کل دا ماشی کل دا مچا پوشی الله ولی دا خبر یعنی الله په مختلفو انګلو سره په مختلفو طریقو سره هغه چې کوم هغه مقصد دی د توحید مسله اصل کې خلق په یو وړي الله کله دلایل ذکر کی کله مثالونه بیان کله یو سره کله بل سره چې خلق د توحید دا مسله په یو طریقو مني په مختلفو ځکه ذهنونه مختلفي کنا بعضی سره دلیل غواړي په دلیل باندې پوي بعضی سره د خوانو واقعیاتو د بیان کې د مشرانو چوبره سا مشران داسونو تورې د خبره نه مني بعضی انداسي چې هغه مثال باندې خو پوي قران په مختلفو طریقو سره بیان کې ځکه ذهنونه مختلفي کنا چې ټول اصل کې مقصد د دې ټول بیان مقصد دایي چې ټول خلک د توحید د مسلې منون کی خبره دارا کاغد دلیل باندې اوسړی خو پوئږي کاغد په مثال خو پوئږي په دلیل نقلی باندې خو پوئږي کبه پر څه طریقه باندې چې کوم قران ذکر کوي د پویولند پاره د توحید مسله اصل دی چې خلک په دې پوښي پیغمبرانو ملاره دګری هم دې لپاره چې د توحید دا مسله خلکو د بیان کې په دې خبره پوښي او عبدو ربکو ٹھیک شو نو دا اوس حقیقت بیانې یذل بی کثیرا چې دا ولی الله دا سې قسم خبره قران کې ذکر کوي کله یو مثال ذکر کوي کله د اور مثال کله د ابو کله د ماشی کله د مش یذل بی کثیرا کار کوي الله گمراهی بلې قران سره کوي نندډیرو ته قران کې الله دا قسم خبره راوړي کنا نو په دې باندې الله د صد غلط او د صحیح معلومات کې چرې کم سړې الله منی قران منی او کم سړې نه منی کم سړې حق منی او کم نه منی پته بیا نه چې کوم مؤمنی ګوریا ساده ایمان والا د الله او د الله په پیغمبر په حکم باندې اعتراض نه کوي دغه چې څو ته الله وایي څو ته پیغمبر وایي دوی بس امن نه او صدقنا د ایمان والا او کار سره ایمان والا سوی فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم اغي دا وای چې بس دا خبره دا چې کوم الله کړی دا دا حق دا بس اغي په دې کې شک شوبه نه کوي چې الله د ماشی مثال ذکر کړی یا د اور یا د مو یا بل څه خبره الله کړی دا کوم مؤمن بنده په خبره باندې رسیږي او کنه رسیږي خو چې هغه دا پته وډی چې دا خبره الله کړی پیغمبر کړی اسغه وی امننا ما په ایمان راوړي بچ الله سوی زما پیغمبر ویلی زما په ایمان دی دا د مؤمن کار دی تیشو لیکن کافر سوی مرکر سوی چې له توحید نه منون کړي هغه سوی یره دې ته ساده تو دې خبره د ساده چې دا خبره کوله خبر پوي نو مطلب د ایمان نشته کنه دا خبره چې ایمان پکې وي نو دا خبره به نه کوله د ایمان او د منکر فرق داله د مؤمن او د مؤمن منکر فرق داله پوشي دا ولی الله دا خبره قران کې ذکر کړي کله د اورو پیش مثال ذکر کړي کله د بل کله یو خبره کله بل پوشي په دې انداز دا ولی دا څه کوي یذل به کثیرا ښکار کوي الله گمراهی به په دې قران سره کثیرن د ډیرو ان قران کې الله دا قسم خبره اده کله د ماشی مثال کله یو شکل ورسر نو پدی باندې الله د گمراهانو خلکو گمراهی ښکار کوي دا غیغه غند را ښکار کوي چې پته ولګي په هغه پوی یده بې ایمان سړی اگر بې ایمانی را ښکار کوي الله پدی باندې چرې د غند خلکو ته معلوم شي په ظاهر وتا د ښکاری پنچي دی اوچه دکړي پوشي رومان به بوګي یا به بسر را چولې پجن کې به مسوا کی تا ته بډې خسړې ښکاری پیځه وخت موز بم کوي روزي بم نشي اجن عمره بم کوي خله کې نیاز ساتي دانه چې تا اوسې باندې یقین وي چې مادو کې شداد خسړې دی ولی دغه پیځه وخت موز کوي پوښي او دارنګي او ښکاری دې متقی دې پرهیزګار دې دې سړي تقوا علم تا سپد که سره معلومول غواړي چې دا سره پسو نو وګکه چې د کې تقوا شتو کنه داغه بمخ کې د قران فضیلت بیان کې د توحید مسله بیان کې د قران درس ته شروع کړه نه خبر ده تاسو هغه د قران بیان شروع کړي پوه شئ چې او سو مودې او ته بیان کافتا لسو زمیاش کپچر کچې دی هغه باندې قران خو لګیدو زبا تا دا چرا بلکل تا تا جی سوی دیک دا دارنگ جاری و سادا خو لیکن کچر اگر دینا او تختی دا پوئی جو دیدا بیمانا دے گویا ساده قرآن دے سڑی دا قرآن مثال دے استاد محترم مثال خبر ہے گئی وی دا قرآن مثال دے بلچے دے او داری سڑی دا چه قرآن پی بد لگی وی دا مثال لکھ دا اوچ دیران دے اوچ دیران پی جنے اس کو دیران نڈیر نیس اوچ دیران پی جنے گند وغیر خواه وڈی اوچ خو خلق داگه استعمال نکھے خوبا ہر اوچ خوبا تیار کداغی گندو نبار که دا بس داگه والا راشی بیسی وی دا دی بیمانا منکر مثال وی دا اچه قرآن پی بد لگی دا مثال دا اوچ دیران دے پوچ دیران کی چکا چه دیران که نوچی نو داگه نبوی نروزی پوچی و چکره بکیتا بلچه ہوئے و آگا چو یو بلچه نیمتی روچه دا که و داگه اگر دردوزو داگه اگر گند و اگر بوی داگه بیان دازوارا نو داده مثال اگر دوچ دیران ده پوچی چیتا بکی بلچه ہوئے کنا تا تا ربط دو لگه چرا دیسم رو بو کنه داده رسول دردوزی روزی داتا پتو لگ بیا پوچی قرآن دے انسان آغا حقیقت راہ کارکے جو کوئی یو دلو بیہی کثیرہ کارکے اللہ پر یہ قرآن سرک گمراہ کارکے گو اللہ گمراہی بیہی پر یہ قرآن سرک کثیرن دے بیرو ویہدی بیہی کثیرہ او مضبوطی اللہ بیہی پر یہ قرآن سرک کثیرن دے لرا یعنی قرآن چی بیان چی توحید بیان چی پر قرآن کی جکم آغا ایمان والای منو کی نو آغیوی بلکل دا خبره ٹیک دا لیکن جکم بیمان ای نو آغا باندی آغا بدو لگی آغا ایشن دا خوی زیاد کرما آغا انکارو کی ادارنگی پا خلاف باندی راشی ادارنگی دشمنی شروع کی ونی آغا گندو نا پا آغا کی کنا آغا من دا آغا مولا واقع نا ویلو چه شیخ واقع من ویلو چه سوره توبی بیانی کوا پا آغا کی آغا دا منافقانو صفتونو نو اگر مولا کیون نو اگر مانے بدو لگی رچے دا خمایا دے دیسی دا نو قرآن اصل کی کئی صفائی پوشی چا اگر دان تو سوچ کرے چو بھئی دا صفتو نو کو دا منافقان نو دی او جا مسلمان مومن اند داود ایمان کو منو داود نی ما کی دی دا ایونو میلی بلکی ایو دا خمایا دے نو الٹک اگر دا رشو دا غدرس نا پاسی دا اولارو استاد محترم دا پینڈے کے درس کو ہفتہ وار درس پہ کو پراول اور جو کہ ہفتہ نہیں ہے تو تیرے کڑو دا دو زم مرگری دو تنجی دماغ کی چکم دی دیونوں جو رلی او بل تاریخ نو دو اڑو نو اتے وی سب سی بنے کے دو ٹماٹر رو کا کرو اج پینڈے چ کو سرج منڈی دے پر ودے مو کے نو آغا اگے استاد دے دعوت اور کدا مدرسے کی 2001 خبر ہے نو استاد کی دعوت اور چرتا سو در شروع کی نو استاد محترم بیان تھا یہ ہفتہ 13 کلا نو ہفتہ نہیں میں درس مسلسل ہو بے بھی چرتا درس منگا ہفتہ والی بکو جمعے پروس بات درس کی دو جمعے مجھ نہ پس نو چدر سے شروع کو نو پکمرز باندھے چیز کفار اسی فتنوں د کفارو یا د منافقانو غالی بندا چکم د سر کې چې موږ بیان کړو چاہے نمبر 67 نه راځي خو پوښ نو په دا آیتونه باندې قران کې چکم نو د کفارو صفاتونو یا د منافقانو غالی بندا کفارو صفاتونو بیان اور استاد محترم یا د منافقانو او ذکر د قران کې د کفارو یا د منافقانو صفاتونو بیان کړ نور آیتونه نه نو بای کې یو ناس تزبرګو پوښ د دې ویو نوې دې چروي الان کې د تبي واره دا نه کو دا وی خپل کار یک خپل کار وکي خو دا خبره کوم دا چټه واقع زه نو هغه غي سره بتر اتر نو دا غي د دې نه بو نو استاد محترم چې کړه دا چې وتونه د کفارو یا د منافقانو بیان کړ او چې دا ستدم شنو دا د هغه الفاظ استاد ته چې دا هو تاسو زه یاد کړم دا تاسو مونږه یاد کړو استاد دا الان کې هغه باور ورځ هغه دا سړي اول ورځ چې دا سره راغلی غفتنی مکی نو ساری تو جبی تسو کی او زو خطا پی جانا من او یو خدا چا اول ورز دیر تا پی جانا من انسان و نتا دا چا ویلا بود اما دا پتن شتو می رومی دا جولی دیر تا چیزا نن را گره پوشی و دی خبر ناندازا والی چته په قران کریم د خلکو ګندونو راهکار کې پته ولګي چې د کیسو برګندې او دا هغه تاسو چې لکه چې وینا د کفار او د منافقانو شی وته نه دي خو لیکن هغه کې هغه ګندونو خامخا دا خبره وکړه نو قران ولته وي ښکارا کې الله ګمراهي په قران سره د ډیرو کله چې قران بیان شي او دا کیسه مصیبتونو قران کې راشي د کفار او د منافقانو او کتا کینو په دې وایي چې دا ونه ما کیږي پوجي ويهدي به كثيرا او مضبوطه الله په دې قران سره ډېر كثيرا ډېر دا یعنی الله په دې قران په بیان سره ډېر الله مضبوط کی چغي ایمان او په دې باندې چې واقعي زمنګ رب کما خبره کړی تیږه نو الله دا چې خلک په قران باندې مضبوطه ای دا غي ایمان عقیده نور مضبوطه شي په دې باندې چې واقعي زمنګ رب سم خبره کړی او چې کوم کې ګندی هغه چې دای ولی بیان کړ دای ولی وی دای ولی داسې وی هغه د الله په خبره باندې پیغمبر په خبره باندې اعتراض کوي ولی هغه منون کې نه وای کړ ایمان والا چې منون کې یې نو هغه اعتراض نه کوي د الله د پیغمبر په حکم کدی به بوی یو کنه بوی هغه وای امن نه بس زماره وی دي زما پیغمبر وی دي بس زما په دې ایمان دی هغه ټیک دی او زما پیغمبر وی دي کنه چې فرشتي شته زمون الله ویلی دی پیغمبر ویلی چې فرشتي شته موږ لیدلې دي چې تا لکه زمون پیمان دی چې زمون غره کوئی فرشتي شته زمون پیغمبر ویلی چې زمون پیمان دی ٹھیک شو او چې کوم ایمان دا وکړي او غوې تراس کې پرې ونه چلا چې موږ لیدلې نه نو مطلب موږ بیسنګ یو کې نوک ما ځکه د دې شی ویل چې لري ته فرشتو د وجود انکار کوي چې نو فرشتي په کې نشته پوشی نو بیا نه کې دا د ایمان حصہ دا آمنت بالله و ملائکته ایمان ستانه پور کی بغیر د جته په دې ایمان نه وړي چې په فرشتو د ایمان نه چې فرشته شته نه که په دې د ایمان نو ستا ایمان پور نه یې سره نه تا په ایمان کې شک دی لکه دا د ایمان حصہ دا نو ایمان والا چې غید الله په حکم چې الله حکم واوري د پیغمبر نو پای کې غي چې چرانه نه کوي چې زماره څو ویل ما پیغمبر شوی بس هغه وای امن نه او صدق نه موږ ایمان نه وړي په دې خبره زموږ ته دې تصدیق پوجي او چې کوم بې ایمان نه نو هغه خامخا منکر ابو چې دای ولی بیان کما دا اراده الله به دا مثلا وری دا خبره وکړه قران وری الله دا خبره کړي وری پیغمبر دا خبره دا شی وکړه هغه د الله د پیغمبر په خبره اعتراض کوي پوجي نو دا بې ایمان ګمراه دي پوږه قران وی یذل به کثیرا کارکه الله گمراهی پر قران سره د کله چې قران بیان شي نو مطلب دا دی کته وای چې یو سړی لیول معلوم کو چر دی څومره د ایمان لیول سره که څو نمبر دی کنه نو پر 100% کې د ایمان لیول سره چې د پکم فیصد باندې نه قران ته بیان کته ته په تو د ایمان کم لیول باندې په 0 دی که په 10% دی که په 20 باندې دی که په 30 ته تا او خپل اندازو شي پوجي یو دلو بي کثیرا کار کې الله گمراهي په قران سره ډېرو وای دی بي کثیرا او مضبوطي الله په قران سره کثیر ډېرو لرا الله په قران بلا خلک مضبوطه چې څوک منون کی او چې څوک بېمانه یږي خامخا ای په کې اعتراضونه کوي مداوی غندونه الله الله کار کوي په دې سره اګه څنګه چې الله دې ته د ماشي مثال ذکر کړ نو چې کوم مونږ کې هغه چې زماره ویلي بس ټیک دی او چې کوم بېمانه دی هغه خامخا اعتراض کوي نو به چې دای ولی بیان کړي نو دا دا بېمانه سړي بېمانه بېماني الله را خارق کړ په دې حالانکه چې مؤمن وي دا به منلی چې زماره مثال بیان کړي کده ماشي بیان کړي کار سړي بس ټیک دی کا الله پوي په دې معنی یذل به کثیرا اوس کته لفظي معنی کې مونږ کوم صحیح معنا وغو کړه ښه چې کوم عام ترجمه علامه معنا کې ښه خیال وکړي نو معنا په دې اگر دا شي نو غلط ده ښه لذي معنا دا یذل به کثیرا گمراه کوي الله په دې قران سره ډېر مونږ معنا څه وکړه ښکار کوي الله گمراهي مونږ معنا دا څه وکړه اوس کته دا معنا کې چې کوم ترجمه والا کوي گمراه کوي الله په دې قران سره ډېر نو الله قران د گمراهی د پاره علی ګره چې خلک په دې گمراه کی او هدایت کې په دې باندې ورته دا خبره کوټین ده چې قران باندې خلکو د الله هدایت کې لیکن دا خبره چې گمراه کې الله پر قران ډیر چې کوم پر قران باندې الله گمراه دې ځای چاته کو چې هدایت کې سمالار خي اخ ټیکته لیکن چې کوم به گمراه کې نو ولي چې الله گمراه کې نو دا به کی زګونه نه نه الله گمراه کول نه کوي کالا گمراه کول کوله کالا خلق په غلط لار روانه وله نو نبی قران را لېګل نه به نمبر نه لېګل صحیح ده نه ضرورت یې نو دا الله کتاب را لېګل دا پیغمبر را لېګل ته بس خلق اصل په غلط روانو تر جاهلیت زمانه وخواله کړه خلق لدان نو په طریقې کوله لګیا بو شرکیات به کول کچره خلق الله خلق گمراه کوله نو قران را لېګل دا دې ته پیغمبر را لېګل دا دې ته ننه معنا دا غلط ده ننه کار کې الله گمراهي پر قران سره لري قران بیان شي مجاکم بېماني گمراهي دا غرد راخاره شي پته نه لګیا سي او چې کله قران بیان شي پته وي ويهدي به كثيرا او مضبوطه الله پر قران سره كثير ډېر دا چې قران بیان شي چې چا کې ګندې دا غرد راخاره شي او چې کوم موحدي پوجي نو دا غو ایمان نور مضبوط شي په کوم د قران په بیان سره چې او واقعي بالکل دا خبره ده سره و ما یذل بی اوس ګور ورته بیا اوس کله یذل بی معنا تا او کړه دا چې کوم راکه الله په دې وی نو تر څه کې و ما یذل بی لږی معنا کې دا چې کام عام ترجمه والا چې کوي څه معنا کې ګور او نو کوم راکه الله په دې قران سره ان الفاسقین مگر فاسقان او فاسق خاصه ګمراه دي فاسق چاته وي فاسق هغه چاته وي چې د الله حکم ماته ٹھیک شو په کدا معنا کې و ما یذل به او نو کوم راکه په قران سره الله مگر فاسقان نو فاسق خاصه ګمراه دي په دا غو ګمراه کول نور تاسو نور ستاجه ته ها فاسق خاصه ګمراه دي کنه نو دا غو ګمراه کول څه معنا شو نن مطلب دا دی و ما یذل به خیال وکي او نو کار کې الله او ګمراهی نه کار کې الله په قران سره الا الفاسق مگر د فاسق په ور وی و ما یذل به او نه کار کې ګمراهی الله به په قران سره الا الفاسقین مگر د فاسقان په دې ور وی یعنی فاسق چې د الله حکم ماته الله د قران په دې بیان سره د چا ګمراهی نه کار کوي د فاسق فاسق چې د الله حکم ماته او کاغه مشرک دی کاغه هر څوک دی منکر چار یو منکر دی که منافق دی چار یو دی چې مؤمن نه وي پوښي فاسق چار یو دی چې د الله حکم ماته الله د قران په دې بیان سره دا غي غند راخاره کی مطلب دا دی و ما یذل بی او نه کار کې ګمراهی الله دی په قران سره الا الفاسقین مگر د فاسقانو اس فاسق سوک دے بھئی وضاحت بکا دے کنا چھ فاسق سوک دے قرآن بخبل وضاحت کی خواہ الذین فاسقان آگسان دی ینقضون عہد اللہ چھ ماتے وعد دا اللہ چھا رکے فاسق چاہتا بھئی چھ دا اللہ حکم ماتے دا اللہ غوادب نبورا کئی کم وعدہ چھ اللہ دن آغستی وا پا عالم ارواح کی کنا چھ اللہ طول روحنا پیدا کرن پوشے سورۃ اعراف کې براشي کله چې الله ټول روحونه پیدا کړل د آدم علیه السلام د شانه او د ټول له وعده واغسته چې الست ربکم د تاسو رب نه ټول یو الله به شکه ته سمنګر دی هغه وعده ان توحید وعده او د الله سره چې موږ بستا ربوبیت منو ته سمنګر دی او عبدو ربکم چې مطلب موږ دا رب منو موږ بستا عبادت کوو مطلب یې دا و ٹھیک شو یو هغه وعده دوی وعده د الله دی د بندنه غسته دا چې د نه عقل ورک دنیا کې د لیولې شک نه یعنی چې الله انسان لا عقل ورکړي چې او دې داغه عقل نه کار اخلي او ځان د الله په توحید باندې پوهی نه دې کولې شي نه دی وجنا د ما ګوریفنه مو ته لاله د دې ټی مسله دا غلا وی په سړی ځنګل کې پیدا شه او د تچا د احکام بیان نکړ د مونږ د روزي د هجو د دې نه خبر نشه د سره نه نو دنا احکام ساقی دسمانا یعنی دنا بده موز روجی تبوس نکی زکر ده چاو ویلی دیدی کنا چیرا موز بدا سکی روجه دا سی دا حج ده ابران که دیگه ده داغی نا ماف ده لیکن دنا بده تبوس بیام ده توحید پا بارا کی دا کلی ده توحید ده ولی زکر توحید ده انسان بزر کی پروت ده فطرت کی ده پروت ده کله چې الله د روح پیدا کړې وو الله دنا وعده غسته وا دی بندره دا اوس هغه توحید ته پیژندل غواړي نه غواړي هغه د کورې دا ځکه قرآنی کریم کې تاسو ګورئ الله مثالونه مختلف ذکر کوي کله د اسمان مثال ذکر کوي کله د ونو بوټو کله د اوبو کله د انسان د ځان ذکر کوي چې ځان ته وګوره نو د دې په بنیاد باندې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي روي چې د دې مبارک په الله د نخامه خاطر توحید په مبارک په تاسو کې چې بای ځان کې به سوچ کړو چې بای دا ز پیدا ایم دا ز سو بای کله چې پیدا کړم ما ماره دا وجود را کړې ده داونی بوټی دی ته کوم دې ګرو سي کوم په ځنګل کې دا پر اسمان دې دا نور دې کله وریشي کله رڼا شي کله تیار شي شپه شي شپې رڼا شي پهمې نو بھئی او ذات سره چې دا نظام خو بچا نه کړه دي ته به سوچ کړی ویلا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې بنیاد باندې چې بھئی دا دي ته سوچ کړی چې کله دې الله مخې ته ودرېږي الله له بده نه دې جواب ورکړي د روز روزي د پوس په دد نه نه پوس نو یو وعده د انسان نه عقل لې چې دا الله عقل ورکړي نو دا عقل په بنیاد باندې بالا ده نه د پوس کې چې بھئی عقل می درکړو سوچ به دې کړو په دې دلایلو کې کړو په کائنات کې او درېم چې کله الله پیغمبران به ولېګل حق پرست پیغمبران او داغي سره کتابونه پوجې او هغه بیان وکړ توحید او هغه د ځان نه خبره نه کړو بلکې هم د شو وایي چې دا وادي چکه مو عالم ارواح کې غسه شوی یو قسم لداغي یا دهانی کړي د خلکو ته پوجي نو د پیغمبرانو را لګل او د دې په ذریعہ غ بیان او هغه د توحید هغه یا دهانی د درک وادي دي د انسان سره چې الله د زنه په مختلفو دغه کې غست دي پوجي نو فاسق څه کوي فاسق هغه یو ادم د الله څخه پوره نه کړ نه د عالم ارواح والا که ده پا فطرت که اللہ توحی دیخو نه ده اقل پا بنیاد بانده سوچو که چه بای یو اللہ لائق ده عبادت تو چه ده غی عبادت تو چه اقل نه کاروانه رست نی ده پیغمبران و اکبرستو اگا خبری ده سوچو که چه بای ده پیغمبران اللہ را دیگلو اگه بیان کرده ده قوم ده چه او بدو رب بکم ده یو رب عبادتو کئی نو نی ده پیغمبران و ده اکبرستو خبرو من اللہ نو فاسق اگا ده چه ده دا اللہ آغا وعدہ ماتے کاغد عالم ارواح وا کاغد عقل پو بنیاد باندی وا کاغد حق پرست را لگلو و دا غیا خبر نمانلو یو آدم دا اللہ سر پورا نکڑا و فاسق سوک دے چی دا اللہ سر وعدہ رو پورا کئی دا اللہ دا وعدی نخلاف کئی اللہ دی نفاسقان آکسان دی ین قدون آغد اللہ چی ماتے وعدہ دا اللہ من بعد میثاقی پس دو مضبوط والی دا غینا میثاق مضبوط وادا من بعد میثاق کی پس دو مضبوط والی دا غینا یعنی دا اللہ سر دخ کڑک وادا کڑوا چا اللہ زبستا توحید منما تکا اللہ دی دپوس کڑو کنا الستو بی ربکم ایزستا سو رب نیم دو دی چا اللہ بیشکت زمنگ ربی او بدو ربکم اللہ ستا عبادت بکوما دا غالم ارواح دوا دی مقصد دو پوځي چې سبا دې ګیلون کې الله چې الله تا هما تا مونږ ته وي شکر علي ګډې وي چې مونږ دې بیان کړې وي تا خبره د ذکر دا آیت نمبر 172 73 سورۃ الاعراف کې چې الله مونږ ته وي شکر علي ګلو چې مونږ دې بیان کړو الله ذکر دا وعده دی واغستا یل دې په دې وجود کې الله دا توحید کې غوسه د وخت نه لکه څنګه چې په موبایل کې میموري کړه ان دې په میموري کې الله غو توحید کې غوسه چې به دا ونه وي چې الله ماته به شکر دي غلیو چې مونږ ته بیان کړو ځکه مونږ ته هو پته نه وکړه یا دا ونه وي چې الله زمون بشران او بشیر کو نو منګم دالی په لار روان شو مونږ ته چا د توحید بیان وکړ نو صاحب فطرت کې الله توحید کې مست چې دا ګیره دی نه چې سبا الله دا ګیره نه کې چې الله مونږ ته پته نه و پوجي الذین فاسقان کسان دی مقذون عهد الله چې ما دی وعده د الله می بعد می ساکي پر مضبوط وعده دا کې الله دې خپل کو وعده غسته پوجي او دې دا غوادي خلاف کې دا د فاسق کار دی یو صفت د فاسق بلوارا ويقطعون او ماتي ويقطعون او پریکي یعنی ماتي ما هغه احکام د الله ما هغه احکام امر الله او چوکم کړه الله بي باغي باغي ايو سلا چې پور ادا دې کړی شي پور دې کړی شي ويقطعون او پریکي دې څوک د فاسقان او پریکي دې کډکي دې ما هغه احکام هغه حکمونه امر الله چې حکم کړي الله به پاغي باندې ايو سلا چې ادا دې کړی شي پور دې کړی شي د فاسق دویم صفت بیان کړه چې دې دا احکام د الله چې د الله کوم حکمونه دي الله وی توحید مسلو منا دعو بزو ربکم دارنگی دا پیغمبر پا طریقہ باندی عمل اوکا پیغمبر چی سویلی پیغمبر چی زکڑی آگا اوکا پوشی نو دے دا اللہ آگا احکام نپو رکھئی دے وی دا اللہ تاوی نمورا پلا سا خیگڑ اوکا دا گاونڈینو سا خیگڑ اوکا دا خپلوانو سا خیگڑ اوکا پوشی بعد خلکو دا ایو سا نمورات سی لرحمی اغسطی اگر پلوانو سر تعلق اگر پا کسا میں لدا نای چاگتی ہوئے تھے اوشی خود بار حال سر در سر رحمی سر لگئے نا او ملگاو بلکی در چوڑ سر او لگاو او پریکی دی اگر احکام دا اللہ چی حکم کر اللہ پائی باندی ایو سر چی ادا دکلیشی برا دکلیشی این دا اللہ چی کم حکمون دی کاغا مز دے کاغا روجا دا کاغا حج دے زکاة دے کاغه د مور او پلار حق دی که د گاونډینو حق دی که د خپلوانو حق دی که د یار دوست حق دی چې دارنګي دکاندارې ته ولاړ د گاګ حق دی چې د سشي حق دی پوهیږي نو فاسق څه کوي هغه حق نو ورکوي د بل لنډه خبره ده مطلب د الفاظ دا دی د فاسق کار دا دی فاسق چاته چې د الله حکم نه پوره کوي کنه نو دې دا الله حکم ماته هغه نه پوره کوي چې څومره حقوق دي دا حقوق دي د بل ډول کولو کله هغه دا الله حق دی او کله د مخلوق حق دی فاسق هغه حق بل نه ور کوي ويقطعون او پرې کوي دی ما هغه حکم امر الله او چوکم کړه الله به یې پاګه باندې ايو سلا چې ادا دې کړی شي پوره دې کړی شي دې دا الله غو حکم نه پوره کوي ادا کوي نه شو چار یو حکم دا الله دی قران کې دا الله حکم دی پیغمبر په حدیثو کې کوم حکم دی دې هغه نه پوره کوي دا د فاسق کار دی او بل درېم صفت وره ويفسدون فی الارض او فساد کې دی پس مکه کې فساد دنیاوی دی مراد دی لکه جنگ جګړه قتل غارت وینه تو یو وغیرہ دا ټول فساد او مراد دیگه دینی فساد هم دی پوشی یعنی شرکیات بیداد خوری پا معاشره که دخل کو عقیده خرابه دخل کو عملون خرابه خلق تباکه عقیدتا نامنن دا در فاسق کار دی ویو سی نس کدا هر تو کی کدا زیمو کبل لی جس چا کدا صفتو نو دا فاسق دی کاغ زیمو کبل لی بس لن نحور دا ویو سی دون فیلا دانا چی توی چر دا یهودی و دا پرانکی دا دیگره دی پس اگه دیوانا و زن دیو باسا ویو سی دون فیلا دکه قرآن صفحی که خواه زن تو گوره چرا صفت خود تا که نشتا که تا کیم دا اللہ نا اللہ تا تو بو باسا و جا اللہ تا چالا دا خود فاسق صفت دی دا بیمان خلق صفت دی او بما کی ری ویو سی دون فیلا او فساد که دی بزمان کی فساد خوره بیمان دی اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دی تاوانیان ځکه چې دا صفتونه په کلار خدا خو د ګټه نه ده کنه دا خو تاوان دی دنیا تاوان دی د آخرت تاوان خو دی اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دی تاوانیان ان الله بیشک الله لا یسحی باک نه کوي نه بریدی ایو دربا چې بیان کی مثلا یو مثال ما بود دن دیو ما چی فما فوقا یا زیاد پا حقارت یا زیاد پا وڑکوالی کی پا حقارت کی دری ماشینا یا زیاد پا وڑکوالی کی پا اتبار دا حقارت دری ماشینا پوشی پیشک اللہ بات نکی پرو نپلی دی چه بیان کیو مثال دیو ماشی مما فوقا یا زیاد پا وڑکوالی کی دی ماشی نا پا حقارت کی یعنی کدا دی ماشی نا حقارت نمرات اگا وڑکوٹی نا وڑکوٹی پوشی یعنی اللہ دی پروان نکی چه دی ماشی مثال بیان کیو کدی ماشی نا دی وڑکوٹی شیز مثال بیان کی پروان نکی اللہ دی اصل مقصد دی دو توحید اگا مسئلہ واضح کول فاهم الذين امنوا نور چا کسان دي امنو چې مندرې د مسره توحید د عبادت ربکم فيعلمون بيدي ان الحق چې ګینن دا مثال حق دی مېرب طرف در د دینه او هم الذين كفروا او چا کسان دي چې انکار کړي دو توحید مسره د عبادت ربکم مسره انکار کړي فيقولون نوایدي ماذا اراد الله سيراد کړي الله به دا مسله په بیان د دې مثال سره یذل به کثیرا کار کړه الله گمراهی په قرآن سره د ډیرو او یهدی به کثیرا او مضبوطی الله په قرآن سره ډیر لرا او ما یذل به او نه کار کړه گمراهی الله به په قرآن سره الا الفاسقین مگر د فاسقانو الذین فاسقانا کسان دی ینقضون عهد الله چې ما دې وعده د الله می بعد میثاقه پد مضبوط والی دانګ نه او یقضون او پری کوي دی ما احکام امر الله چوکم کړلا بی پانی باندې ایو صلا چې ادا دکړیږي پوره دکړیږي و یفسدون فی الارض او فساد کې دی بزمګه کې اولئک هم الخاسرون دا کسانون دین دی تاوانیان.